پر لیا صبر شلا سنا رازے اوس دا وطن حغا خوندونا نشتا گولو نسوی دا بارو دو پو دا بورا گانو آوازونا نشتا زمون منگولی پخ پلوی نوسری دی سمد گلو نوسرو گیدو تنیو دا آسی وطن زمون زخمی زخمی دی خایستی سر دی دا بدن پوینو کچنا وی سوک زخمی زخمی کلی لا سن سراش دخ پلتن پوینو اورو نبل دی دا وطن پا غرونو ها غفظا ها وگمی نشتده جی بے ویلی دسی لئی پشبا پشنو نخترو کی نغمی نشت دے زمون کچ دا خورو خڑ کورونا درنو بامانو تری گردونا جوڑ کرل دغا وطن چی وینی وینی وینام رات پزر باندی داون جو کل زمون دهر کور نویرو نرازی زمون کسی پوینو سری پرتی دی کم یورم بے کم یورستے دفن کو منت بشمار جنازی پرتی دی ٹون دنیا کھڑی لندارا زمونگا پا مند پاسن بمان وری گی لگے لگے شوال فضا دا وطن پا مورونا دا اسمان وریگی زمون پا خورو کی خڑ پڑ ما شمان نن پا گولو ویشت لیمر پرات دی تنکی چاچی چاپ وینو سرکلی خبری نا کوی وید پرانت دی زمون مولا طالب دا کور نباہر لکا مفرور کوی پا غرونو کش پی دا پاک اسلام او دا قرآن پا خاطر نن تیروی پا سنگرونو کش پی دا خپل اسلام پا نم آباد وطن کی پا بی درد سر قتلی گو منگا پدی کنم چی دا اسلام اخلوم دا دهشت گرد پانم یادی گمونگا خیر کد وقت فرعون خپل زور آزموی مونگا هم خپلی حوصلی آزمو سیر گریوان ورت ولار پو میدان مولی ولی خپلی سیر آزمو سوک دی خوشال پو برباد ای زمونگا سوک وای بند او سوک وای خوشو شلو هاشم استا سو دست پر لو پکلی سپر پکار و دا پریس وشولو هاشم استا سو دست پر لو پکلی سپر پکار